care sparge și elimină bulele de gaz din organism. Ia atitudine împotriva balonării cu Espigo, oriunde și oricând. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Guvernul de la București își face planuri să aducă în țară cât mai mulți muncitori pakistanezi. Tudor Toader se gândește până după amiază dacă demisionează sau nu. Astăzi voi reflecta și până la sfârșitul programului voi da răspunsul dacă îi trimit în scris cu nume și prenume demisia. Indexul global al libertății presei 2019, România a coborât 3 locuri față de anul trecut, dar este în fața Statelor Unite. Autoritățile fac constant presiune asupra jurnaliștilor pentru a-și divulga sursele și încearcă să reducă la tăcere vocile critice la adresa sistemului. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. În sudul, estul și centrul țării cerul va fi mai mult noros și va ploua, în rest cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea izolat, în special după amiaza. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 19 grade. În București cerul va avea norări și temporar va ploua slab, maxima 12 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 2 persoane au fost rănite după ce o traversă a unui pod aflat în construcție s-a prăbușit. S-a întâmplat în localitatea Stoina din județul Gorj. Inițial, autoritățile vorbeau de 7 victime și a fost activat planul roșu de intervenție. Transmite Gabriela Mladin. Accidentul a fost anunțat în jurul orei 12. Apelantul, un muncitor al firmei de construcție, a precizat că 7 colegi de-ai săi au fost prinși sub un pod. Imediat a fost activat planul roșu de intervenție la Stoina, plecând forțe impresionante de salvare. Acolo, autoritățile au constatat că traversa unui pod în lucru a picat peste muncitori, surprinzând 2 persoane. Victimele au fost scoase în viață și transportate la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Una dintre ele, este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, prezintă fracturi la picioare. Lucrarea de construcție a podului pe un drum comunal este efectuată de o firmă din Slatina și este finanțată pe programul PNDL. În prezent, polițiștii și inspectorii de muncă desfășoară mai multe anchete. Din Gorj, Gabriela Mna, din Europa FM. Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii au admis cererea de pensionare a lui Augustin Lazăr. Mandatul său la conducerea parchetului general expiră pe 27 aprilie. Augustin Lazăr și-a depus candidatura pentru un nou mandat, dar săptămâna trecută, după interviurile de la minister, ministrul a anunțat că niciunul dintre cei 4 candidați nu va fi selectat. Tudorel Toader se gândește până diseară dacă demisionează sau nu. Ministrul Justiției afirmă că Viorica Dăncilă i-a sugerat să ia în calcul varianta demisiei, care ar fi mai sigură pentru instalarea unui nou ministru. Liderii PSD se tem că în cazul revocării lui Tudorel Toader, președintele Iohannis va amâna sau chiar va bloca numirea lui Eugen Nicolicea la șefia Ministerului Justiției. Am asigurat-o că astăzi voi reflecta și până la sfârșitul programului voi da răspunsul dacă îi trimit în scris cu nume și prenume demisia sau rămânem pe varianta punerii în aplicare a solicitării de revocare. A fost o discuție, repet, foarte relaxată, foarte voința dânsei implicită era aceea ca să-mi dau demisia. Dimineața, Tudorel Toader spunea că va pleca mulțumit de la conducerea Ministerului Justiției. Amintim, PSD a decis ieri să-i retragă sprijinul politic, iar solicitarea de revocare a Ministrului Justiției a fost trimisă încă de aseară la Palatul Cotroceni, după cum a anunțat Palatul Victoria. Între timp, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea DNA de devansare a termenului în procesul lui Liviu Dragnea. Procesul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman va continua pe 20 mai, deși DNA solicitase un termen mai scurt. Continuăm jurnalul. Ministrul de Interne Carmen Dan a confirmat că Poliția Capitalei verifică amenințarea cu moartea primită de ziarista Emilia Șercan. Luni, jurnalista a fost amenințată în condițiile în care de 3 săptămâni publică informații despre doctoratele presupus plagiate de la Academia de Poliție. Instituția se află în subordinea Ministerului de Interne, iar Emilia Șercan a salutat gestul ministrului. De apreciat într-o situație în care un jurnalist care scrie despre lucrurile în neregulă care se întâmplă la Academia de Poliție și în Ministerul de Interne, mi se pare normal că Ministrul de Interne are o poziție destul de clară și spune că a cerut organelor de anchetă să-și facă datoria. Asociațiile Reporteri Fără Frontiere și Active Watch, dar și reprezentanța în România a Comisiei Europene, au cerut autorităților să lămurească repede cele întâmplate. Cred că în mai puțin de o oră și jumătate după ce am primit mesajul, eram deja la Poliția Capitalei, la secția de investigații criminale. Categoric, tranșant, mi se cerea să opresc demersurile jurnalistice pe care le am, să renunț la mai scrie despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție. Mesajul este unul violent, însă am ales să cenzurez o parte din el, tocmai pentru a-i proteja pe cei din familia mea. Și în acest context, Indexul Global al Libertății Presei 2019, România a coborât 3 locuri față de anul trecut, dar este în fața Statelor Unite, unde președintele Trump consideră presa ca fiind inamicul poporului american. Țara noastră se află pe poziția 47 din 180, autoritățile acordă mai puțină considerație față de jurnalism și se vorbește deja despre cenzură politică, e de părere organizația Reporteri Fără Frontiere. Presa se bucură de cea mai multă libertate în țările din nordul Europei. Sonia Teodoriu. Din cele 180 de țări în care specialiștii de la Reporteri Fără Frontiere au analizat situația presei, numai în 43 jurnaliștii se bucură de libertate. România ocupă locul al 47-lea, iar problemele cu care se confruntă sunt foarte multe. În redacții se manifestă o autocenzură în creștere, finanțarea instituțiilor media nu este mereu transparentă, iar politicile editoriale depind de foarte multe ori de proprietarii companiilor. Organizația non-guvernamentală Reporteri Fără Frontiere a mai observat: Consiliul Național al Audiovizualului nu asigură cu adevărat rolul de organism de reglementare și nu condamnă abuzurile. Peste 10 proprietari de companii media au fost puși sub acuzare și fac obiectul unor anchete penale inițiate de Parchetul General și Direcția Națională Anticorupție. Pe de altă parte, autoritățile fac constant presiune asupra jurnaliștilor pentru a-și divulga sursele și încearcă să reducă la tăcere vocile critice la adresa sistemului. Reporteri Fără Frontiere atrage atenția că la nivel global ostilitatea față de jurnaliști este alimentată de liderii politici și se transformă de multe ori în violență. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Guvernul de la București își face planuri să aducă în țară cât mai mulți pakistanezi. Ambasadorul României în Pakistan, Nicolae Goi, a discutat cu un asistent al premierului de la Islamabad despre aducerea de muncitori în România. Au stabilit chiar un mecanism pentru, cităm, imigrarea sigură a lucrătorilor pakistanezi în țara noastră. Ambasadorul Goi a mai precizat că România are nevoie de forță de muncă și că poate primi aproximativ 1 milion de muncitori calificați și necalificați din toată lumea. Potrivit diplomatului nostru, ar fi nevoie de mii de șoferi, dar și de medici, ingineri, muncitori în construcții și specialiști IT. Înapoi în țară, în Vaslui, adolescentul de 17 ani care și-a înjunghiat 3 colegi de liceu în stradă, într-o zonă intens circulată din oraș, a fost reținut pentru tentativă de omor calificat. Unul dintre ei este în stare gravă și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, după cum transmite Sorin Saisu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor calificat. Agresorul, care inițial a fugit de la locul faptei, a fost audiat toată noaptea de polițiști. 3 adolescenți au fost înjunghiați de un al patrulea în urma escaladării unui conflict mai vechi. Victimele, un băiat de 15 ani și 2 de 16, sunt colegi de liceu cu agresorul în vârstă de 17 ani. Răniții au fost duși imediat la spital cu leziuni la corp, brațe și piept. 2 dintre ei sunt în afara pericolului, însă cel de-al treilea a avut nevoie de o intervenție. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Plajele de la Marea Neagră ar fi pregătite să primească turiști în mini-vacanța de 1 mai, susțin autoritățile. Pe litoral sunt însă prea puține toalete. Gülfer Predescu. Directorul apelor române Dobrogea Litoral, Hristu Uzun, l-a informat pe prefectul județului Constanța că plajele de pe litoral sunt pregătite în proporție de 95% pentru deschiderea sezonului estival. Întrebat de prefectul Daniel Jacă cine răspunde de asigurarea toaletelor pe plaje, Hristu Uzun a explicat. Operatorul de plaje este această obligație, dar acum nu trebuie să împânzim toată plaja cu toalete. Fiecare sector are toaletă. Răspuns greșit a fost reacția Cristinei Schipor, directorul Direcției de Sănătate Publică. Ea a subliniat că vara analizele apelor de îmbăiere sunt neconforme tocmai pentru că lipsesc toaletele de care ar trebui să răspundă chiriașii plajelor. Domnul director, trebuie să acceptăm ideea că nu sunt suficiente. Ce mă? Existența toaletelor pe plajele litoralului va fi verificată de comisii mixte ale Direcției Sanitare și Apelor Române Dobrogea Litoral. Cei sancționați vor fi operatorii de plaje. Gülfer Predescu, Europa FM. Mergem și la Galați, unde au apărut coșuri de gunoi inedite. Serviciul de salubritate a montat pe faleza Dunării mai multe pubele care întruchipează muzicanți dintr-o orchestră. Demersul este menit să-i determine pe oamenii să nu mai arunce gunoiul pe jos, dar și să dea un plus de culoare falezei. Emma Turcu. Acordeoniști, toboșari și violonceliști confecționați din materiale reciclabile, ce au pe cap plante ornamentale și mănuși în mâini, sunt noile coșuri de gunoi de pe faleza Dunării din Galați. Mica orchestră mută se desfășoară pe toată lungimea promenadei, de la trecere Bac până spre Palatul Navigației. Ingenioasele coșuri de gunoi au fost făcute de câțiva muncitori cu imaginație de la Serviciul Public de Salubritate Ecosal, care speră astfel să-i convingă pe gălățeni să arunce gunoiul în pubelele personalizate și nu pe jos, cum o fac de cele mai multe ori. În special, după weekend, când faleza Dunării este foarte aglomerată, se adună sute de kilograme de gunoi, majoritatea aruncat pe jos, în spațiile verzi sau pe malul apei. De altfel, coșurile de gunoi de pe faleză au fost în repetate rânduri, furate sau vandalizate. Anul trecut, spre exemplu, toate pubelele pentru deșeuri de pe faleză au fost mulse de pe stâlpi și aruncate în Dunăre. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Sătul să dea mereu banii pe biciclete doar ca să îi le fure hoții, un băcăuan a găsit o soluție inedită. Își ține bicicleta pe sârmă, la etajul 4. Bicicleta a devenit vedetă în cartier, iar proprietarul nu se mai teme acum decât de hoții alpiniști, transmite Claudia Toader. Un bărbat de 50 de ani din Bacău a ajuns la capătul răbdării după ce hoții au furat 3 biciclete. Niciun sistem antifurt nu a reușit să țină hoții la distanță, iar ultima bicicletă i-a dispărut chiar din fața ușii apartamentului, de la etajul 4. El a găsit o metodă originală să țină hoții departe. Își parchează bicicleta pe sârmă. El a pus la punct un sistem cu scripeți pe care îl controlează din casă, iar cu ajutorul unei șufe metalice urcă bicicleta la etajul 4 pe sârmă de câte ori vrea. Inițial a vrut să o țină în fața geamului de la bucătărie, dar a găsit un loc mai bun sub acoperișul blocului vecin. Băcăuanul reușește în acest fel să țină hoții la distanță și în plus nici nu mai obosește cărând-o în spate 4 etaje. Singura teamă e acum să nu se găsească vreun hoț alpinist care să încerce o lovitură. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 29 de turiști germani și-au pierdut viața pe insula portugheză Madeira după ce autobuzul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a rostogolit până a ajuns într-o casă construită în pantă. În vehicul se aflau 55 de persoane, 27 au fost rănite, încă nu se cunosc cauzele accidentului. Cu detalii, Iulian Ochi. Accidentul a avut loc în localitatea de coastă Caniso, la ora locală 18:30. Șoferul autobuzului a pierdut controlul vehiculului din motive încă necunoscute. El și ghidul care însoțea grupul de turiști au fost răniți, dar au scăpat cu viață. Turiștii din autocarul răsturnat aveau vârste cuprinse între 40 și 50 de ani. Guvernul regional din Madeira a decretat 3 zile de doliu. Ministerul de Externe de la Berlin a anunțat crearea unei linii telefonice de urgență. Cunoscut sub denumirea de Insula Florilor sau Perla Atlanticului, arhipelagul portughez Madeira, situat la 500 de kilometri de coasta Marocului, atrage în fiecare an sute de mii de turiști. Sezonul de vârf este vara, dar mulți turiști sosesc și în perioada sărbătorilor de Paște. Informațiile din sport acum de la Tudor Ciurescu. Bun găsit! Pep Guardiola susține arbitrajul video, chiar dacă sistemul VAR a fost decisiv în eliminarea echipei sale Manchester City de către Tottenham după un meci epic, scor 4-3 aseară pe Etihad Stadium. A fost 2-2 în minutul 11, record în Liga Campionilor, iar la 4-2, scor de calificare pentru gazde, Llorente a marcat după ce mingea l-a lovit aparent în mână, însă reluările au validat reușita. Apoi, în minutul 93, Sterling a marcat pentru 5-3 și a pornit fiesta pe gazon și în tribune, dar după câteva minute, golul a fost anulat pe motiv de offside. Guardiola a declarat la final că este pentru un fotbal corect, iar arbitrul trebuie să fie ajutat câteodată. Antrenorul spaniol a mai spus că la acest nivel orice greșeală costă scump. Este trist, dar echipa lui a încercat totul și a rezultat astfel un meci splendid pentru spectatori. Tottenham ajunge după 57 de ani într-o semifinală continentală și o va întâlni pe cealaltă revelație a ediției, Ajax Amsterdam. În penultimul act s-a calificat și Liverpool, care a câștigat ambele manșe cu FC Porto 4-1 aseară după 2-0 în tur. Mané, Salah și Firmino au marcat câteodată, iar ultimul gol i-a aparținut lui Van Dijk. Cormoranii o vor înfrunta pentru accederea în a doua finală consecutivă de Champions League pe Barcelona. Rafael Nadal a început în forță sezonul pe zgură, suprafața lui favorită. Numărul 2 mondial, de 11 ori campion la Monte Carlo, l-a învins cu un dublu 6-1 pe compatriotul său Roberto Bautista Agut, numărul 22 ATP. Doar Kei Nishikori a fost eliminat ieri dintre favoriți, învins de francezul Herbert, iar alte surprize au fost victoria americanului Taylor Fritz în fața lui Diego Schwartzman și cea a sârbului Lajovic cu David Goffin. CSU Sibiu și CSM CSU Oradea se vor întâlni în finala Cupei României la basket masculin. Ambele echipe s-au impus în penultimul act după meciuri strânse. Sibienii au trecut de Dinamo Știința București cu 82-78, iar oradenii au